salaamaaleykum. Waaw, man Adjudant Ngagn maa leen di leewal. Waaw, benn paa la woon nag, saawaay dafa sonn nag, mu tëdd guddi di gént di lekk pom quoi. Mu yeewu, fekk matelas bi mu tëddoon yëpp jeex na, lekk na matelas bi yëpp.